विचार चल रहा था दीप भाष्य पर, कह रहे हैं कि तत्र संधीय माने वस्तुनि, सामान्य बता रहे हैं, यो अन्य दृष्टो न्याय सकल्प युक्त हो न तो दृष्ट विपरीत हो। ये चले क्योंकि कहा था चैतन्य ग्राहत्व विज्ञान से बाह्य विषय अविशिष्ट, जो चैतन्य ग्राह्यत्व है ज्ञान ग्राह्यत्व और विज्ञान के भी ज्ञान ग्राह्यत्व है, बाह्य विषयों के समान ही है। बाह्य विषय प्रतिपादि भी यथा तथा विशिष्टम एव, क्योंकि चैतन्य ग्राह्यत्व विज्ञान से क्यों ग्राह्य विज्ञान ग्राह्यता एव किम व ग्राहक विज्ञान ग्राह्यता इति, यही चलेगा वास्तव में। चैतन्य ग्राह्यत्व यदि आपने चैतन्य ग्राही मान लिया विज्ञान को, लेकिन हम आप पूछेंगे किम ग्राह्य विज्ञान ग्राह्यता किम ग्राहक विज्ञान ग्राह्यता, ग्राह्य विज्ञान का ग्राह्य के विज्ञान कानून आ जाएंगे, तो ग्राहक विज्ञान ज्ञान द्वारा ग्राह्य विज्ञान चैतन्य ग्राह्यत्व विज्ञान से यदि विज्ञान को अपने चैतन्य ग्राह्य मान लिया, फिर भी हम पूछेंगे आपको वो जो ग्राह्यता चैतन्य ग्राह्यता किम रूपम, किम ग्राह्यत विज्ञान ग्राह्यता ग्राह्य विज्ञान की ग्राह्यता है या ग्राहक विज्ञान की ग्राह्यता है, कि ग्राह्य विज्ञान की ग्राह्यता मानने पर ग्राह्य विज्ञान कौन है, वृत्ति विज्ञान, निदान दृष्टिया ग्राह्य विज्ञान हो गया, वृत्ति ज्ञान के द्वारा ग्रहण होना, फिर अनवस्था हो जाए एक वृत्ति ज्ञान से दूसरे वृत्ति ज्ञान, दूसरे वृत्ति ज्ञान से तीसरे वृत्ति ज्ञान, एक दूसरे ज्ञान को प्रकाशित करने लग जाए, कौन सी ज्ञान के अंत में कहीं ना कहीं जगह प्रकाशित करना पड़ेगा ना पहले वालों को सही व्यवहार मिलाने के लिए, इसलिए ग्राह्य ज्ञान की ग्राह्यता इष्ट नहीं है। वैसे मुख्य रूप ग्राहक विज्ञान की ग्राह्यता ही मानना, तत्र संधि माने इस विषय में जैसे संशय हुआ, संशय होने पर वस्तु नहीं यो अन्यत्र दृष्ट हो, जब किसी भी वस्तु में संशय होता है ना उस वस्तु के और निर्णय लेने से पहले आपको सोचना पड़ेगा अन्यत्र क्या इस वस्तु के बारे में कोई चर्चा हुई है कहीं, यदि है तो क्या लोकता है शास्त्रता किस रूप से है कैसा प्रसिद्धि है, उसे जान करके उसी के अनुसार वर्तमान में भी संशय को दूर कर लेना चाहिए। संधीय माने वस्तु ने वस्तुनि संधि का विषय होता जो वस्तु में क्या करना चाहिए, यो अन्यत्र दृष्टो ज्ञाय सकल्पयितुं युक्तो, वही यहाँ पर स्वीकार करना उचित होता है, न तो दृष्ट विपरीत हो, अन्यत्र अन्यत्र जो दृष्ट है अनुभूत है उसके विपरीत हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, इसलिए अन्यत्र जो दृष्ट है उसी के अनुसार यहाँ भी स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो दृष्ट विपरीत हो जाएगा। एक सामान्य नियम हो गया संशय का विषय में, जैसे अगर पर्वतो वन्यमान नवा संशय हुआ, पर्वत जो है वन्य वाला है या नहीं है, क्यों संशय हो रहा है, क्योंकि आपको धुआं दिखाई दिया, तो निर्णय क्या लोगे अन्यत्र दृष्टानुसार, अन्यत्र कहा महानस में आपने देखा था यत्र तत्र तत्र वन्नी, वहां धुआं था अत वन्नी भी साथ में था, अत यहां यदि धुआं दिख रहा है तो निश्चित यहां भी वन्नी है, ऐसा निश्चय अन्यत दृष्टानुसार ही करते संशय का विषय तथा च सति यथा व्यतिरिक्तेरैव ग्राहकेण बाह्यानां प्रदीपानां ग्राह्यत्वं दृष्टम्। इसे हम क्या लागू कर दिया, ग्राहक ग्राह्यता ग्राहक विज्ञान ग्राह्यता माननी पड़ेगी, ग्राहक विज्ञान ही आत्मज्योति है। कैसे निर्णय लिया, क्योंकि लोक में हम क्या देख रहे हैं, प्रदीप से भिन्न आप प्रदीप को देखते हो, प्रदीप से भिन्न आप है या नहीं, जो प्रदीप को देखने वाला जिस दीपक ने घट को भाषित कराया है उस दीपक को भी देखने वाले आप उससे अलग, इधर जिस वृत्ति ज्ञान ने घटादि को विषय करके हमें बोध कराया है उस वृत्ति ज्ञान को प्रकाश का मैं अलग, वही आप ज्योति वही साक्ष्य सिद्ध हो तथा यथा व्यतिरिक्त ग्राहकेण बाह्यानां प्रदीपानां ग्राह्यत्वं दृष्टम्। आपने लोक व्यवहार में क्या देखा है, आप भिन्न आप जो ग्राहक हैं आप भिन्न व्यतिरिक्त ग्राहकेण, किनको आपने देखा, बाह्यानां प्रदीपानां जो घटादि का भाषक हैं उनको आपने ग्राह्यत्व ने देखा, तथा विज्ञानस्यापि चैतन्य ग्राह्यत्वात् प्रकाशत्व सत्यपि प्रदीपवत्, व्यतिरिक्त चेतन ग्राह्यत्वम युक्तम कल्पयितुम न तो अनन्य ग्राह्यत्वम। जो दीपक दीपक को प्रकाशित करता है स्वयं के द्वारा स्वयं ग्राह्य हो गया ऐसे कहना उचित नहीं। विज्ञान चेतन ग्राही है भले ही विज्ञान में प्रकाश होता, दीपक क्या है प्रकाशात्मक था घट को प्रकाशित वही कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उस दीपक से भी भिन्न के द्वारा प्रकाश है। तद्दत यह विज्ञान भी प्रकाश है किसके द्वारा विशुद्ध चैतन्य के द्वारा। विज्ञान से आप चैतन्य ग्राह्यत्वात् प्रकाशत्व सत्य यदि विज्ञान भी वृत्तिविच्छिन्न चैतन्य में क्या है चैतन्य ही है लेकिन वृत्ति उपाय से विशिष्ट हो गया है। अरे विशिष्ट चेतन को प्रकाशन कौन करेगा विशुद्ध करेगा जिसको साक्षी कहते तुरीय कहते वही करेगा। द्रव्य प्रदीप के समान व्यतिरिक्त चेतन ग्रहितुम युक्तम कल्पयितुम न तो अन्य ग्राह्यत्वम। स्वयं के द्वारा स्वयं के ग्रहण अनन्य मने अन्य से नहीं अर्थ स्वयं के द्वारा ग्रहण करता है प्रदीप स्वयं को प्रकाशित कर लेता है ऐसा कहना उचित नहीं। और वो जो अन्य है विज्ञान का ग्रहिता जो दूसरा चेतन कर निर्णय लिया आपने वही आत्मा है। यश्च अन्यो विज्ञान से ग्रहिता जो वह दूसरा विज्ञान की ग्रहिता है चैतन्य करके आपने माना है वही आत्मा है स आत्मा ज्योति ही अंतरम विज्ञान वही आत्मा है वही ज्योति है वही विज्ञान की अपेक्षा से भी सूक्ष्म है। तो पूर्व पक्ष कहता है फिर तो अनवस्था हो गया घट को विज्ञान ने पकड़ा और विज्ञान को दूसरी विज्ञान ने पकड़ा और वो विज्ञान को कोई तीसरा पकड़ेगा तो भाई अनवस्था दोष हो। यदि पहला जो ज्ञान पैदा हुआ अयंगठक ज्ञान वह स्वयं प्रकाश होकर के बोधित नहीं कर पाता है उसके लिए दूसरा ज्ञान की अपेक्षा हुई दूसरा तीसरे के लिए तीसरे चौथे के लिए फिर अनवस्था होगा निर्णय ही नहीं होगा रायन घटक को लेकर आप घट का व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे। इसे तदा अनवस्था है चेत न तदा अनवस्था है चेत न तदा मैंने विज्ञान से ग्राहकांतर ग्राह्यत्व दशा एक विज्ञान को ग्राहकांतर की तरह ग्राह्य मान लोगे फिर वह विज्ञान वह भी विज्ञान रूप होगा वही भी प्रकाश रूप है वह भी और विज्ञान से ग्राह्य होगा फिर वो जो तीसरा है वह भी प्रकाश रूप होने के नाते दीपक के समान वह भी एक और विज्ञान की तरह ग्राह्य होगा ऐसे कहते रहो फिर तो अनवस्था दोष चेतन ग्राह्यत्व मात्र ग्राहक वस्तंत्र लिंग मुक्तम न्यायता हमने केवल सामान्य नियम बना दिया ग्राह्यत्व मात्र जो दीप में भी ग्राह्यत्व है अतएव उसको दूसरा ग्राहक बता दिया और उस दूसरा जो ग्राहक में भी ग्राह्यत्व है क्या कहना उसका दूसरा से हम दीपक में बात इसलिए घटा रहे हैं घट का प्रकाशन किया दीपक ने लेकिन दीपक का भी ग्राहक दूसरा है दीपक अपने आप को ग्रहण नहीं करता ऐसे कहने का पीछे रहस्य ये था क्योंकि दीपक आपके द्वारा प्रकाश हो गया था आपके द्वारा भाष्य हो गया था ग्राही हो गया था अजय दीपक में ग्राह्यत्व था उस ग्राह्यत्व के आधार पर हमने कहा उसके बिना कोई दूसरा ग्राहक जरूर होगा और वो ग्राहक को हमने आत्मा कह दिया लेकिन अब उस ग्राहक का भी दूसरा ग्राह्य कहने का पीछे आपको बताना पड़ेगा क्या वह ग्राहक ग्राही है। जैसे घट का ग्राहक दीपक में ग्राह्यत्व पहले हमने सिद्ध की जिसने ग्राह्यत्व उसके अंदर था अतः उससे भिन्न के द्वारा भिन्न कोई विजातीय ग्राहक होना चाहिए सिद्ध किया सजातीय भी नहीं विजातीय ग्राहक हो गए सिद्ध किया है हमने क्यों सिद्ध किया दीपक में बात क्योंकि उसके अंदर ग्राह्यत्व था अतएव हमने उससे व्यतिरिक्त उससे विलक्षण विजातीय ग्राहकांतर आत्मा ज्योति को स्वीकार किया है। यदि आप अनवस्था दोष देना चाहते हैं फिर तो आपको एक सिद्ध करना पड़ेगा पहले जिसको मैंने आत्मा करके सिद्ध किया है और व्यतिरिक्त ज्योति करके सिद्ध किया है उसमें भी ग्राहित्व सिद्ध करो पहले उसमें पहले आप ग्राहित्व सिद्ध कीजिए। यदि आप उसे ग्राहित्व सिद्ध करते हो फिर आपका कहना ठीक है उसको प्रकाशन कोई दूसरा विज्ञान की अपेक्षा है तब अनवस्था दोष आएगा जब वो सर्वांतर में ग्राह्यत्व सिद्धि नहीं कर सकोगे तो ग्राहकांतर की कल्पना ही नहीं हो सकता, अतः अनवस्था दोष समाप्त। इसे ग्राह्यत्व मात्र ही तद ग्राहक से वस्तंत्र लिंग मुक्तम, हमने इतने ही लिंग कथन किया, ग्राहक का वस्तंत्र ग्राहक का विद्यमानता में हमने कहा भाई उद्दीपक में ग्राह्यत्व है, बस यही इसलिए मैं कह रहा हूं। आपने दीपक दृष्टांत बना करके क्षण विज्ञान को सब प्रकार स्वयं ही ग्राही है, स्वयं ही ग्राहक है कह रहे थे, उसका खंडन करने के लिए हमने सिद्ध किया कि नहीं नहीं, दीपक स्वयं ग्राही और ग्राह को उभय रूप धारण नहीं कर सकता, वह ग्राह्य ही है, भले घटादि के प्रति ग्राहक हो गया फिर भी वह स्वव्यतिरिक्त स्वविलक्षण स्वविजातीय ग्राहकांतर के और ग्राही है। इसलिए ग्राहकांतर के द्वारा ग्राह्यत्व के कारण से हमने सिद्ध किया ये बात, उस ग्राह्यत्व को हमने लिंग दिया, किसी भी चीज का स्वभिन्न स्वविलक्षण ग्राहकांतर मानना चाहोगे तो उस चीज पर क्या सिद्ध करना पड़ेगा, ग्राह्य तो सिद्ध करना पड़ेगा। ये हम बात समझाए थे आपके दृष्टांत को भंग करने, उन्हें क्षण विज्ञान के दृष्टांत दिया प्रदीप्त, उस दृष्टांत को भंग करने के लिए हमने इतनी ही युक्ति दी है, वह युक्ति लागू करो अभी आत्मा में नहीं लागू कर सकेंगे आप, क्यों आत्मा में ग्राह्य तो किसी से भी सिद्ध नहीं है, अप्रमेयम ऐसे कह दिया श्रुतियों ने, और आप सिद्ध करना चाहो तो सिद्ध नहीं कर सको कि आप अपने आप का ज्ञेय हो, आप ज्ञेय हैं क्या, नहीं हम तो ज्ञाता हैं, फिर आप तो ज्ञेय रहे नहीं रहे, आप सदा ग्राहक ही हैं, कभी ग्राही होते ही नहीं हो, अगर ग्राहित भाव ग्राहकांतरिक कल्पना की अपेक्षा नहीं है, आज अनवस्था दोष नहीं, न तो एकांत तो ग्राहकत्व है ना, तब ग्राहकांतर सूचे व कदाचित लिंगम संभवती, जो एकांत तो ग्राहक है अव्यभिचारी ग्राहकत्व है, जो कदापि क्षण मात्र के लिए ग्राही कोटि में नहीं जाता है, उस वस्तु के लिए ग्राहकांतर अस्तित्व का मानने में कोई लिंग प्रमाण आप नहीं दे सकते, न संभवती। किंतु तुमने किंतु जहाँ एकांत तक ग्राहकत्व रहेगा वहां तब ग्राहकांतर अस्तित्व में कदाचित भी लिंगम न भवति, कभी भी आप किसी प्रकार के हेतु आदि को प्रस्तुत नहीं कर सकोगे, तस्माद् न अनवस्था प्रसंग, इसलिए अनवस्था दोष नाम का यहाँ पर आरोप आप नहीं लगा सकते। अच्छा जो कूटस्थ ज्ञान रूप है वह विज्ञान साक्षी का विषय नहीं होता, जो कूटस्थ ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो किसी साक्षी का भी विषय नहीं होता, अतः वस्तंत्र आदि कल्पना आप जब प्रतिपद अनुमान कर नहीं सकता, आत्मा वस्तंत्र प्रकाशकम, पूर्व पक्ष आत्मा वस्तंत्र प्रकाशकम प्रकाश रूपत्वात् प्रतिपवत्, ग्राह्यत्व तो नहीं सकता हो वो, ग्राह्यत्वात हेतु तो नहीं दे सकता, प्रकाश रूपत्वात करेगा, कहता आत्मा प्रकाशांतर ग्राहकांतर विषयम, क्यों प्रकाश रूपत्वात हेतु क्या प्रदीपवत्, तब हम कहेंगे आत्मा ग्राहकांतर विषयम न भवति अग्राह्यत्वात् यन्यम तन्यम यथा प्रदीप, उसी का दृष्टांत था व्यतिरिक्त, यद्यत् अग्राह्यम न भवति अर्थात ग्राह्यम भवति तत् तत् प्रकाशांतर ग्राहकांतर विषयम भवति, इस तरह से उसके प्रति हम सत्प्रश्न मान दे करके खंडन कर दिया। यहाँ पर इस सब जगह में युक्तियों के तरह क्या है, वास्तव में अनुमानों के उसको उपस्थित कर लिंगम लिंगम शब्द प्रयोग कर, लिंग मैंने क्या हेतु अनुमान, अनुमानों को प्रस्तुत कर रहे हैं सब जगह, तर्क को तर्क से काटना है ना, अपने पहले विचार हो जाए सब तर्क प्रधान है, चौथा और पांचवा ब्राह्मण तर्क प्रदान होकर के जो आगम प्रदान होकर सिद्ध वस्तु है उस तर्क प्रदान के वो श्रवण था ये मनन है, और पांचवा अध्याय इतिहास रूप है, इसलिए वहां आकर के वो सन्यास की बात कहेगा, पहले नहीं, पहले तो श्रवण हुआ परोक्ष ज्ञान, उसका मनन हुआ अब भी परोक्ष ही है, लेकिन परोक्ष होता हुआ साफ है, पहले की अपेक्षा से संशय प्रतिपत्ति ग्रस्त होता है श्रवण ज्ञान, संशय प्रतिपत्ति रहित नहीं होता, अभी प्रतिपत्ति रहते विविध प्रतिपत्तियां जो अन्य अन्य दर्शनकारों के स्थापित है उससे रहते हैं, अब भी संशय रह जाता है जब तक अनुभूति नहीं होती। उसके लिए निध्यासन, निध्यासन करते करते उसे भी तब संशय दूर होता है जब संन्यास लेकर अवसर पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसलिए वहां क्या होगा, छिद्यंते सर्व संशय कदा तस्मिन दृष्टि परावर्तित पूर्व, जब तक उस परावर्तित का अनुभूति नहीं होता तब तक सर्व संशय का निवृत्ति हो नहीं सकता। चाहे कोई भी जितना भी पढ़ ले, कुछ भी कर ले, जितने भी बड़ा खोपड़ीदार हो, जितना सारा वेशा सब कुछ कंठस्थ हो, लेकिन संशय अंदर कीड़ा काटते रहेगा, क्या वास्तव में माया मिथ्या है, क्या है जगत मिथ्या है, हैं? ये तो सत्य लग रहा है, ये बढ़िया सिंहासन मिल रहा है, क्यों छोड़ा जाए, मोदर मिथ्या है, वहां युक्ति देगा मिथ्या है, लेकिन अंदर से जगत सत्य है, इसका आनंद लेना चाहिए, अंदर से तो जगत सत्य है, अतः सिंहासन सत्य है, सिंहासन का आनंद लेने के लिए बैठ रहा है गद्दी पे, लेकिन कहने के लिए मिथ्या तो क्या फर्क पड़ता है, गद्दी में बैठे ना बैठे क्या फर्क पड़ता है, बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं। ऐसे वेदांत को दुरुपयोग कर लेते हैं ऐसे जगहों में, अंदर से जगत सत्य तो उनके अंदर सभी के अंदर है, यावत अनुभूति नहीं होती तावत काल पर्यंत इसकी सत्यत्व दूर नहीं होता। जितना भी अब रट लो, सोच लो, समझ लो, सुन लो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे संस्कार में अनेक जन्म संसिद्धा में आप लाइन में लग जाएंगे, सुनने के इतना तो लाभ है, क्यों में लग गए, भले ये चेत अवेदी तथा सत्यम अस्ति सार्थक भले ही ना हो, लेकिन लाइन में तो लग जाएंगे। जो लाइन में लग गया, भगवान ने कहा बर्बाद होने नहीं दूंगा उसको, ईश्वर ने तो गारंटी दे रखा है ना, उसने तो पूरी गारंटी दे दिया आपको। ये वो अर्जुन ने शंका किया, छिन्नाभ के समान न घर का न घाट गया, ये तो गृहस्थियों के वंश को बढ़ाया नहीं, ब्रह्मा जी के सिद्धांत के खिलाफ गया, ये तो वहां से तो गया ही है, उधर घाट पहुंचा, संन्यास दिया, कुछ ब्रह्म बनूंगा तो भ्रम में पड़ गया, ब्रह्म तो बना ही नहीं, न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता का हाल है इसकी, तो कहां जाएगा। तब भगवान का चिंता मत करो, मैं उसको श्रीमदाम गे है जन्म दूंगा, दिदामि बुद्धि संयोगम दम, ये भी कहता है वो पूर्व जन्म के सारे याद भी दिला दूंगा, जल्दी से जल्दी उसको वापस लाऊंगा इसी लाइन में, वहां ज्यादा सूट बूट में नचाऊंगा नहीं उसको, जल्दी यहां ले आऊंगा, थोड़ा जाएगा जरूर, वो तो भाई क्या करे, जहां कलयुग में जन्म होना है दोबारा तो थोड़ा वो जाने ही पड़ेगा, पंडित के घर में जन्म लोगे ना, वो भी पहले आप एबीसीडी रटवाएगा, आज जमाना ऐसा हो गया, ऐसे ब्राह्मण मिलना विरल है जो अपने बच्चे को अंग्रेजी न पढ़ावे, स्कूल न भेजे, कहां ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे, बहुत मुश्किल है, ढूंढने पर भी मिलना मुश्किल है, होंगे ऐसी बात नहीं है, अभी भी स्कूल में भेजते ही नहीं, आंध्रा में नेल्लोर वगैरह में देखा, तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में भी कुछ जगह है, वो पंडित अपने बच्चों को वही पंडितता ही घर में ही शिक्षा देंगे, परीक्षा वरीक्षा भी नहीं दिलाते, मानव दुनिया न माने, हम तो अपने आप चल रहे हैं, हमें विश्वास है वेद हमें रोटी देगा, हमें चिंता नहीं बोलते, इधर इधर श्रद्धा वो वाक्य में उनकी सब कुछ चलता है, कोई कमी नहीं, पद्मतोटम बड़ा बड़ा बगीचा उनके पास है, एक एड्रेस हमने देखा पंडित जी का, तोटम मैंने बड़ा बगीचा, तो बड़ा बगीचा का मालिक है ये, वाकई में पता लगा वो सोमयाग में आया यहाँ, उनसे बातचीत किया, कहते कि हमको ऐसे ही एक यजमान ने दान में दे दिया, कोई कमी नहीं, हम वही बच्चों को बोलते देखो हम केवल वेद रटते थे, जाए गेहूं की पूजा पाठ में वहां जाते थे, और उसके घर में आज भी लकड़ी की चूल्हा से सर संपन्न हो गया है, तब भी गैस हीटर फीटर कुछ नहीं, लकड़ी के चूल्हा से जलाएंगे, उसी में पकाएंगे, उसी में खाएंगे, और पत्नी ही पकाएगी तब खाएंगे, या माँ हो या बहन हो, तीन के अलावा चौथे के हाथ का नहीं खाते, बच्चे तो इतने छोटे थे, एक पांच का था एक आठ का था, दो ही लड़के, उसे उनको बताते थे मेरे साथ देखो स्वामी जी भी सुन लो उनका अनुभव क्या है, क्या क्या देख रखते दुनिया में, तुम क्या देख रहे हो, अंग्रेजी पढ़ाओ बोलते हो मेरे को, सुनो ये भी अंग्रेजी पढ़ लिखे कहाँ है अंत में, तेरे को भी अंत में यही घूम के आना पड़ेगा, काय को जाता है चक्कर में यही रहो बोल। मैं ठीक कह रहा है, बच्चों को भी हमने समझाया, हमने उनको बच्चों को समझाया, देखो बात सही है, चक्कर में मत पड़ो बेकार, उनते हुए कुछ दम नहीं है देश विदेश घूमने में, यही सही रास्ता है, इसको पकड़ के चलो, नहीं तो अनवस्था दोष आ जाएगा। न अनवस्था दोष, क्योंकि अनुमान प्रकरण है ना, इस तरह से तर्क प्रधान है, इससे तर्क प्रधान तो ध्यान देना चाहिए। विज्ञान से व्यतिरिक्त ग्राह्यत्व कारणांतर अपेक्षा है अनवस्था चेत न, वह विज्ञान व्यतिरिक्त ग्राह्य यदि मानोगे कारणांतर की अपेक्षा हो, चलो कारकांतर की अपेक्षा नहीं है, ग्राहकांतर की अपेक्षा नहीं है, लेकिन कर्णांतर की तो अपेक्षा होगी, वो आत्मा इस विज्ञान को कोई न कोई कर्ण से प्रकटता होगा। यानी जैसे दीपक को आपने जाना, कैसे जाना, कर्ण तो इस्तेमाल किया ना, आपने चक्षुरूपी कर्ण के द्वारा प्रदीप को जाने थे, तो आत्मा जो है इस विज्ञान को यदि जानेगा किस कर्ण के द्वारा, कोई न कोई कर्ण की अपेक्षा जरूर होगी। अतएव फिर कहेगा जिसलिए कर्ण अपेक्षा है इसलिए उसके ग्राहकांतर भी होना चाहिए, वो कर्ण का ग्राहक कौन है, वो कर्ण वाला कौन होगा, वो कर्ण वाला कोई और है ना, जैसे चक्षु वाला आप अलग है दीपक से, इसलिए विज्ञान से भिन्न तत्कर्ण वाला दूसरा होगा, बात ऐसा नहीं हो सकता, नियमाभावा, ये कोई नियम नहीं है, सर्वत्र कर्णांतर से ग्रहण होता है, ये कोई जरूरी नहीं है, साक्षी के मामले में बात घटता नहीं था, नहीं सर्वत्र यम नियमो भवती, क्योंकि यह सर्वत्र नियम लागू नहीं होता, यद यद व्यतिरिक्त ग्राह्यम तत् तत् कर्णांतर अपेक्षक, वो उसने अनुमान करे ना, यद यद व्यतिरिक्त ग्राह्यम तत् तत् कर्णांतर अपेक्षक ये कहा गया। इस तरह से वो कहते विज्ञान भी व्यतिरिक्त ग्राह्य होने के नाते कर्णांतर सापेक्ष होगा, प्रदीपवत दृष्टांत है, विज्ञानम कर्णांतर सापेक्षम, विज्ञान कैसा है कर्णांतर सापेक्ष है, क्यों व्यतिरिक्त ग्राह्यत्वात्, व्यतिरिक्त पुरुषादि के द्वारा ग्राह्य होने से प्रदीपवत, ना व्याप्ति को भंग कर दो, नियमाभावात कर दो, क्यों वैचित्र दर्शनार्थ हेतु, व्यभिचारी हेतु हो गया, सोपादिक हेतु, तो व्यतिरिक्त ग्राह्यत्व हेतु में वैचित्रता है, क्या विचित्रता वैचित्र है, नहीं सर्वत्र नियम होती, क्यों कथम ग्राह्य ग्राह्य का भी संबंध है, अतिरिक्त करण से नियमाभावात, यत्र यत्र ग्राह्य ग्राह्य का संबंध अतिरिक्त करणापेक्षम, ये आप व्याप्ति नहीं बना सकते, जहां जहां ग्राह्य ग्राहक भाव संबंध होगा वहां वहां पर व्यतिरिक्त करण अपेक्ष है, ये व्याप्ति आप नहीं बना सकते। तो यत्र वस्तुंत्र गृहियत वस्तुंत्र तत्रैव ग्राह्य ग्राहक व्यतिरिक्त करणांतरम श्या, जहां पर वस्तुंतर के द्वारा वस्तुंतर को ग्रहण कर रहे हैं, जैसे आप है आप घट को ग्रहण कर रहे हैं, आप प्रदीप के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, वस्तुंतर हो गया प्रदीप, उसके द्वारा वस्तुंतर हो गया घट, उसको आप ग्रहण करते हो, उस स्थिति में कर्ण रूप चक्षु की अपेक्षा हुई, लेकिन जहां वस्तुंतर के द्वारा वस्तुंतर ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं आप, तहा जैसे प्रदीप को आपने ग्रहण किया सीधे सीधे, वहां पर वस्तुंतर को वस्तुंतर ग्रहण नहीं किया आपने, क्यों चक्षु जिसने घट में काम किया तो वही प्रदीप को ग्रहण करने में काम किया, ये पृथक कर्णांतर की अपेक्षा हुई, कर्णांतर अपेक्षा नहीं, जिन चक्षु की सहायता से आपने, अतः चक्षु को ले लो, चक्षु ग्रहण किया घट को किसी सहायता से, दीपक की सहायता से, तो चक्षु ने घट को ग्रहण किया और बीच में कर्णांतर कौन था, कर्ण था प्रदीप, लेकिन चक्षु ने प्रदीप को ग्रहण किया उसे कौन सा कर्ण था, कोई कर्णांतर नहीं, चक्षु और दीपक, चक्षु है ग्राहक, ग्राही है दीप, इन दोनों का पीछे कोई तीसरा नहीं, चक्षु और घट, चक्षु है ग्राहक, ग्राह्य घट उन दोनों के बीच में है दीपक, लेकिन वो नियम यहाँ नहीं लग रहा है, चक्षु और दीपक के बीच में ही चक्षु ग्राहक है, ग्राह्य दीपक, लेकिन वह कर्णांतर कोई अन्य प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार है साक्षी और विज्ञान का बीच में समझो, साक्षी और घट है, साक्षी और घट है, उस साक्षी की तरफ घट को अनुभव करने के लिए विज्ञान की अपेक्षा हुई। घट सामने खड़ा है, आप बैठे हुए हैं, जब तक यहां से वृत्ति नहीं जाएगा आपका साक्षी आपके आता है जीवात्मा, ये जो प्रमाता है वो घट को ग्रहण नहीं कर सकता। प्रमात्रवचिन चैतन्य प्रमाणावचिन चेतन के द्वारा विषयावचिन चेतन के साथ संबंध करता है, तभी यह प्रमाता विषय को जान पाता है। लेकिन प्रमाता ने विज्ञान को वृत्तिवचिन चेतन को जानने के लिए और वृत्तिवचिन चेतन की अपेक्षा नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसा चक्षु ने घट को देखा दीपक की सहायता से, लेकिन चक्षु ने दीपक को देखा किसी अन्य की सहायता के बिना ही देखा। यह साक्षी घट को अनुभव करता है विज्ञान की सहायता से, और विज्ञान को अनुभव करता है किसी की सहायता के बिना ही कर लेता। अतएव नियम नहीं रहा ना, जहां जहां ग्राही ग्राहक भाव संबंध है वहां वहां पर करना अपेक्षा है। यह बात चक्षु घट और दीपक को देखकर आपने भले ही कह दिया, लेकिन यह स्वयं दीपक में नहीं घट रहा है। नहीं कांत नियंत्रण शक्य है, वस्तंत्र के द्वारा जब वस्तंत्र को ग्रहण किया जाए वह ग्राहक ग्राह ग्राही के व्यतिरिक्त करणांतर होता है। वस्तंत्र से यहां लेना कौन, चक्षु के द्वारा वस्तंत्र हो गया घट, अर्थात चक्षु और घट ग्राही ग्राहक है, तो उन ग्राही ग्राहक से व्यतिरिक्त करणांतर हो गया दीपक की अपेक्षा होता है। ये नियम आपने भले लगाया ठीक है, लेकिन यह एकांत नियंत्रण न शक्य है, इसको अव्यभिचारी व्याप्ति आप नहीं बना सकते। क्यों, वैचित्र दर्शना कथम वैचित्र घटस्ताव स्वात व्यतिरिक्त आत्मना ग्राहक गृह्यते तथा प्रतिपादन आलोको ग्राही ग्राहक व्यतिरिक्तम करण स्पष्ट कर दिया। घटायंगो आपने कैसे ग्रहण किया, घट से भिन्न आत्म चक्षु रूप करणेन ग्राहकेन घटस्तावत स्वात्व व्यतिरिक्तेन आत्मना ग्राहकेन, स्वात्व व्यतिरिक्तेन आत्मना छे सात घटभिन्नेन आत्मना मन आत्मीय चक्षुषा ज्ञान स्पष्ट ग्राहकेन गृह्यते, घट रूपा ग्राही को चक्षु रूपी ग्राहक के द्वारा आप ग्रहण कर रहे हो, उसके लिए क्या जरूरत पड़ा, तथा प्रदीपादिरालोको प्रतिपादी आलोक रूपी करणांत करणम ग्राह्य ग्राहक से भिन्नम करणम अपेक्षितम भवति। वहीं पर आपने प्रदीप रूप आलोक को जो कि ग्राह्य होता घट ग्राहक रूप चक्ष इन दोनों से भिन्न करण की अपेक्षा किया। ये तो क्योंकि ये क्यों हम कार्य भिन्न ग्रहण किया आपने, क्योंकि वो जो प्रदीप है न घट का अवयव है न चक्षु का अवयव, न घट का संबंधी है वो न चक्षु संबंधी है। ये तो नहीं प्रदाप प्रदीपाद्य आलोको घटांश है चक्षुरंश होगा, क्योंकि प्रदीपादी जो आलोक है वह घटांश भी नहीं है चक्षु का अंश भी नहीं है। घटवत चक्षु ग्राह्य भी घटवत चक्षु ग्राह्य होने पर भी प्रदीपस्य घट के घट के समान प्रदीप का भी ग्राही कौन है, ग्राहक कौन है, चक्षु ही है। चक्षु के तरह ग्राही कौन, प्रदीप, अर्थात प्रदीप का ग्राहक कौन, चक्षु। चक्षुर्ग्राह्यत्व प्रदीपस्य प्रदीप के अंदर चक्षु के द्वारा ग्राह्यत्व जैसा घट में वैसा प्रदीप में भी है, लेकिन फिर भी चक्षु प्रदीप व्यतिरिक्तेन न बाह्यम आलोक स्थानीयम किंचित करणांतरम अपेक्षित है। कौम गलत डाला है, चक्षु के बाद कौम है ना उसको काट दो, प्रदीपस्य के बाद कौम नहीं चाहिए, चक्षु के बाद नहीं ना, घट के समान प्रदीप में भी चक्षु का ग्राह्यत्व है, जैसा चक्षु ग्राह्यत्व घट में है वैसा चक्षु ग्राह्यत्व प्रदीप में भी है। लेकिन जैसा चक्षु ग्राह्य घट को घट ग्रहण करने में चक्षु को प्रदीप की अपेक्षा हुई, उस प्रकार चक्षु प्रदीप व्यतिरेक है ना, जो ग्राही भूता प्रदीप है चक्षु जो है ग्राहक है, वो अपना ग्राही भूता प्रदीप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रदीप व्यतिरेक उस ग्राह्य से भिन्न कोई बाह्य आलोक आदि की अपेक्षा नहीं करता, कर्णांतर की अपेक्षा नहीं रहा। देखो यहीं पर भंग हो गया तुम्हारा व्याप्ति, विचार ही हो गया प्रदीप में ही। ग्राह्य ग्राह्य यत्र ग्राह्य ग्रह संबंध तत्र कर्णांतर अपेक्षम, यहां प्रदीप में गड़बड़ हो गया। उसने बनाया अनुमान आत्मा ग्राह्य ग्रह संबंधवान, अतएव कर्ण सापेक्षम चक्षुर्वत। तब हम कहते न, चक्षु ने दीपक की अपेक्षा किया था ना, ठीक विपरीत गाऊंगा, आत्मा ग्राह्य ग्रह संबंधवत्तम न भवति, अतएव कर्णांतर सापेक्षम न भवति यथा प्रदीप, यथा चक्षुग्राह्य प्रदीपवत्। वो चक्षुग्राही घटवत दृष्टांत बनाएगा ताकि प्रदीप भी कर्णांतर अपेक्षा हुई, और हम चक्षुग्राही प्रदीपवत दृष्टांत बना दूंगा जहां कर्णांतर की अपेक्षा नहीं होती। ये कर्णांतर सापेक्षम न भवति तत्र ग्राह्य संबंध सत्ये भी तदपेक्षम न भवति यथा चक्षुग्राही प्रदीप। वहां ग्राही ग्राह संबंध तो है लेकिन वहां कर्णांतर सापेक्षता नहीं है, उसका अनुमान भंग हो गया, व्याप्ति असिद्ध हो गया। तस्मात नैव नियन्तुं शक्यते यत्र यत्र व्यतिरिक्तम तत्र कर्णांतरं स्याद् एव इति। इसलिए ये व्याप्ति आप रट नहीं सकोगे, नियम नहीं बना सकते हो, जहां जहां पर व्यतिरिक्त ग्राह्यत्व है वहां वहां पर कर्णांतर सापेक्षता है, यह बात सिद्धांत नहीं बना। तस्मात विज्ञान से व्यतिरिक्त ग्राहक ग्राह्यत्व न कर्ण द्वारा अनवस्था न विग्राहकत्व द्वारा कदाचित उत्पादितुं शक्यते। ऐसे दोनों प्रकार के अनवस्था दोष भंग हो गया, विज्ञान को व्यतिरिक्त ग्राहक के द्वारा ग्राह्य मान भी लूंगा तो भी कर्ण द्वारा भी अनवस्था नहीं, कार ग्राहकांतर द्वारा भी अनवस्था दोष नहीं दे सकते, किसी भी प्रकार से भी आप उत्पादन नहीं कर सकते हो। तस्मात सिद्धम, यहां समाप्त करते प्रदीप भाष्य को, तस्मात सिद्धम विज्ञान व्यतिरिक्तम आत्म ज्योतिर अंतरम इति। इसलिए बात सिद्ध हो गया, विज्ञान से भिन्न जिसको तुम क्षण विज्ञान कह रहे हो उससे भिन्न कोई नित्य विज्ञान आत्म ज्योति सर्वांतर विद्यमान है। इस तब पूर्व पक्ष कहता है ये सारी बात आप तो घट और दीप को लेकर बता दिए, वो क्षण विज्ञानी को लेकर के ना शून्यवादी खड़ा हो गया। ये सब बात इसलिए उठी क्योंकि घट को माना किसी ने, तभी तो लफड़ा हुआ। घट को मानने से दीपक आ गया, दीपक को दृष्टांत बना, क्षण विज्ञान आ गया। और क्षण विज्ञान ही जो है जैसा दीपक अपने को भी ग्रहण करता है दूसरे को ग्रहण कराता है, अगर क्षण विज्ञान भी अपने को ग्रहण कर दूसरे को विज्ञान कराता है, अगर क्षण विज्ञान ही घटाकार भी हो गया, क्षण विज्ञानी ग्राहकाकार ग्राह्याकार ग्राहकर उभयाकार हो गया, ऐसे हमारे छोटे भाई जो क्षण विज्ञानवादी योगाचार्यों ने भले कह दिया, वो थोड़े कम बुद्धि वाले छोटे है ना आखिरी में, हम है सबसे बड़े आदमी बौद्धों में शून्यवादी, सबसे ज्येष्ठ पुत्र है बौद्धों का, वो कहता है अरे घट भी नहीं दीपक भी नहीं संसार में, कहा तुम दृष्टांत दृष्टांत ले रहे हो, कुछ नहीं शून्यम सर्वम शून्यम कहता नास्ते हो बाह्य अर्थ घटादि प्रतिपवा विज्ञान व्यतिरिक्त, विज्ञान से व्यतिरिक्त घटादि बाह्य अर्थ भी नहीं प्रदीप भी नहीं कुछ भी नहीं, यदि यद व्यतिरेके नोपलभ्यते तावन मात्र वस्तु दृष्टम। जो जिससे भिन्न नहीं हुआ करता है फिर भी दिखाई दे रहा है तो मतलब वो मिथ्या। जैसे आपके रज्जु से अतिरिक्त और सर्प है क्या फिर भी दिखाई दे रहा है, ऐसा वस्तु वास्तव में होता ही नहीं। यदि यद व्यतिरेकेण नोपलभ्यते, जो वस्तु जिसके भिन्नत्व वास्तव में पकड़ में नहीं आ रहा हो, रज्जु से भिन्नत्व सर्प पकड़ में आता नहीं, ऐसा वस्तु तब तावन मात्र सृष्टम, तब समझना पड़ेगा उस अधिष्ठान में उस वस्तु उतने ही समय मात्र दिखाई दिया, वास्तव में है ही नहीं। यथा स्वप्न विज्ञान ग्राह्य घटपटादि वस्तु स्वप्न विज्ञान व्यतिरेक अनुपलम्बात स्वप्न घट प्रतिपाद है स्वप्न विज्ञान मात्रता गम्यते, तथा जैसे स्वप्न का विज्ञान है आपका उसके ग्राह्य स्वाप्न घट पट आदि है, लेकिन वे कब तक हैं? वह स्वप्न विज्ञान से भिन्न उपलब्ध न होने के कारण से आप मानते हो जब तक स्वप्न विज्ञान तब तक स्वप्न घट प्रतिपादी है, उसके बाद खत्म, विज्ञान ही विज्ञान है और कुछ है नहीं। उसी प्रकार से तथा जागरिते अपी घटक प्रतिपादेर जागृत विद्या व्यतिरिक अनुपलम्भा घट प्रदीप इत्यादि जितने भी है ये दृष्टान दृष्टान्त वगैरह सारा तुम्हारा जगत ये कहाँ है? कद विज्ञान से वितरित उपलब्ध ही नहीं होता। अरे जागृत विज्ञान मात्रता एवं युक्ता भवितम, इसे विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि ग्रंथ वसुबंधु ने लिखा। आचार्य वसुबंधु तो बुद्ध का पुनरावतार मानते हैं। बुद्ध भगवान भले मुक्त पुरुष है लेकिन उन्होंने देखा, अरे मेरा बौद्ध दर्शन को सारा इन्होंने चौपट कर दिया, गड़बड़ कर दिया, सारा खिचड़ी कर दिया इन लोगों ने। तब वसुबंधु के रूप में पुनः अवतरित हुए और उन्होंने दोबारा सिद्ध कर दिखाया और विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि ग्रंथ लिखा, उस पर त्रिंशिका विंशिका इत्यादि टीकाओं को लिखा, विस्तार से समझाया विज्ञान से भिन्न कुछ भी नहीं है। योगाचार मत कोई सही ढंग से स्थापना कर दी, लेकिन साथ साथ और आगे बढ़कर उन्होंने क्या कर दिया, एक तत्व संग्रह ग्रंथ बनाया। तत्व संग्रह बहुत लंबा चौड़ा ग्रंथ, उसे पूरा वेदांत के नजदीक बिठा दिया बौद्ध दर्शन। जैसे वेदांत चार मानते ना, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण सागर सूक्ष्म, सगुण सागर स्थूल, सब उपाधि ही है, वास्तव में पूर्ण ब्रह्म ही सत्य है। वो भी ऐसे वास्तव में शून्य ही सत्य है और सब उपाधि है। उन्हें परिक्लिन्न परिक्लिष्ट ऐसे अलग अलग नामों से दे दिया, चार कोटि उन्होंने भी कर दिया और वेदांत को बौद्ध दर्शन को बिल्कुल समानता शब्द मात्र में भेद, ये ब्रह्म नाम रख दिया और शून्य नाम रख दिया। वो शून्य का लक्षण पढ़ेंगे ना जो उन्होंने लिख दिया है तो ब्रह्म का लक्षण। और क्षणिक विज्ञान जैसे आप क्षणिक समझते हैं ना, वो क्षणिक नहीं है। आप क्षणिक क्या समझ रहे हैं? हर सेकंड खत्म हो गया, लहर जैसे बदलते रहता है, सेकंड सेकंड में बदलता है, नहीं। उनका क्षणिक का लक्षण भी लंबा चौड़ा है। जो चीज उत्पन्न हुआ कभी और जब तक उसका विनाश नहीं होता तब तक पूरा समय का नाम एक क्षण। मैंने आपकी पूरी आयु बौद्ध दर्शन के साथ एक क्षण है। आज एक जन्म एक क्षणिक विज्ञान हुआ और अगला जन्म ही दूसरा क्षणिक विज्ञान बनेगा और पूर्व जन्म जो था वो एक और क्षणिक विज्ञान था। क्षणिक विज्ञान काल रूपी क्षण को लेकर नहीं है, उनकी विचार अलग ढंग का है। ये सब नवी बौद्धों में आया, शंकराचार्य जी के बाद में जब शंकराचार्य ने इतना सारा दोष देकर खंडन मंडन कर दिया, उन्हें देखा सर सत्यनाश हो गया और बौद्ध दर्शन तो सब बहुत ही भाग्य यहां से भारत से, तो बैठकर उन्हें चिंतन किया घोटा और फिर उन्होंने नए नए ग्रंथों को बना दिए और ऐसा ऐसा लक्षण बना दिया। वो लक्षण क्या नाम मात्र रह गया, बाकी सब सिद्धांत वेदांत हो गया। बोल रहे वेदांत नाम दूसरे शब्द प्रयोग कर दिए, इतनी फर्क हो, नामों की लड़ाई रह गई, तत्व की कोई लड़ाई नहीं रह गया। तो तत्वता लक्षण से एक हो गया कि लक्षण प्रमाण अभ्यमस्त स्थिति, जब लक्षण समान हो गया तो तत्व एक ही है। भले नाम अलग करते रहो, नाम की लड़ाई लड़ते रहो, लेकिन इसका नाम ग्लास है, इसका नहीं ग्लास नहीं है लोटा है, तो ग्लास और लोट की लड़ाई लड़ते रहो। अरे जो है तो वो ही है, बात फर्क क्या पड़ा? पंजाबी गुजराती की लड़ाई, पंजाबी कहते आधा ग्लास खाली है, गुजराती कहते आधा ग्लास भरा है, अब भरा है या खाली है फर्क क्या पड़ा? दूध तो उतनी ही रहेगी, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं। आधा ग्लास खाली कहो आधा ग्लास भरा कहो फर्क क्या पड़ा है? अंतर है कुछ उसमें? और खाली और भरा एक पूर्ण एक खाली मने शून्य, भरा शब्दों की लड़ाई है और कुछ नहीं। एक उत्तरोत्तर नवी बौद्ध में आकर के सारी बात हुई, लेकिन जब तक शंकराचार्य जो लिख रहे हैं ये सब प्राचीन बौद्ध के हिसाब से, वैसे वसुबंधु तो पैदा ही नहीं हुए, ये सब बाद के लोगों में से आचार्य। इसे ध्यान देना है। यथा तथा जागृत विज्ञान मात्रता एव इति युक्ता भवितुम् तस्मात् नास्ति बाह्य और घट प्रतिपादित विज्ञान मात्र में तो सर्वम, इसलिए विज्ञान मात्र संपूर्ण जगत है, बाह्य अर्थ नाम का वस्तु वास्तव में है ही नहीं। इसे यदुक्तम विज्ञान से व्यतिरिक्त अवभाष्यता विज्ञान व्यतिरिक्तम अस्ति ज्योतिरंतम सकटाद्रि वही थी तन्मिथ्या। इसलिए आपका वेदांत मत जो सिद्ध किया था विज्ञान के द्वारा व्यतिरिक्त अवभाष्य घटादि है, विज्ञान से व्यतिरिक्त भाष्यता, विज्ञान क्या है व्यतिरिक्त के द्वारा भाष्य है, क्यों विज्ञान व्यतिरिक्तम अस्ति ज्योतिरंतम, इसलिए जैसे विज्ञान घट को भाषित करता है और विज्ञान भी इसलिए भाष्य प्रतिपद भाष्य आपने कहा, और वो भाष्य होने के नाते विज्ञान का भी भाषक एक और आत्मा अलग सिद्ध किया ज्योतिर्मय, वो बात करने कोई जरूरत नहीं रह गया। जब घटादि के अंदर सारा खेल चल घट प्रदीप चक्ष, उसी प्रकार घट विज्ञान और आत्मा यह आपने स्थापित किया, घट है प्रदीप है चक्ष, चक्षु को घट ग्रहण करने के लिए प्रदीप की जरूरत पड़ा, प्रदीप को ग्रहण करने अन्य की जरूरत नहीं पड़ा, जरा आत्मा को घट अनुभूति करने के लिए विज्ञान को जरूरत पड़ा, वृत्ति ज्ञान क्षण विज्ञान जो वृत्ति ज्ञान है वृत्तिवचन चैतन्य उसे जरूरत पड़ा, यानी विज्ञान का दर्शन करने की अन्य की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा बात क्यों उठा, क्योंकि घट को आपने अलग माना, उसका इसने ग्रहण किया, वह ग्राहक भी ग्राही होकर फिर इसे ग्रहण हो गया बोला। अब जब घट ही नहीं रह गया, प्रदीप ही नहीं रहा, सारा स्वाहा हो गया, रह गया गया विज्ञान विज्ञान, आते इस विज्ञान से व्यतिरिक्त कोई आत्मा की सिद्धि आप नहीं कर सकते। सर्वस्य विज्ञान मातृत्व के संपूर्ण संसार जो कुछ तुम कहते हो विज्ञान ही है, वो विज्ञान से कुछ भी नहीं है। जब दृष्टांत क्या बनाओगे, दृष्टांत बाबा कोई अनुमान से भी आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं, प्रत्यक्ष है नहीं, अनुमान भी नहीं है, अतएव क्षणिक विज्ञान से भिन्न कोई आत्मा की सिद्धि नहीं होती। चेत न ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पुनश्चेति पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।